60 kapsułek, około 13 zł. Więcej na aselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 2 lutego, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Filip Jarek. Prezydent rozmawiał z przedstawicielami rządu o nowych rozwiązaniach w walce z koronawirusem. Jest szansa, że do końca roku uporamy się z pandemią. Taki optymistyczny scenariusz zakłada w rozmowie z Trójką profesor Anna Boroń-Kaczmarska. Ponad 11 miliardów euro wyniesie unijne wsparcie dla Polski na ratowanie miejsc pracy. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zakończyło się spotkanie dotyczące ustawy o rezerwach strategicznych. Nowe przepisy dają więcej uprawnień Agencji Rezerw Materiałowych w walce z pandemią koronawirusa. Przenosimy się przed siedzibę BBN-u, gdzie odbył się briefing prasowy po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy, między innymi z ministrem Michałem Dworczykiem. Konferencji wysłuchała Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, czy wiadomo już, czy prezydent podpisze ustawę? O tego jeszcze nie wiadomo, no ale można się spodziewać, że w najbliższym czasie prezydent ustawę podpisze. Jak mówił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, prezydent Andrzej Duda generalnie popiera założenia ustawy. No a dziś zaprosił przedstawicieli rządu, żeby rozwiać ostatecznie kilka drobnych wątpliwości. Chociażby samo ujęcie Agencji Rezerw Strategicznych w tej chwili, dodanie tych dodatkowych zadań związanych chociażby z logistyką, jak to będzie wyglądało, również zakres kompetencji agencji, również w stosunku do podmiotów prywatnych, a również same plany rozwoju Agencji Rezerw Strategicznych. Z kolei minister Michał Dworczyk mówił, że ustawa o rezerwach strategicznych jest ważna, bo porządkuje sprawy związane z zakupami ważnych dla funkcjonowania państwa rzeczy w sytuacjach kryzysu. Żeby uniknąć takich sytuacji, z jakimi mieliśmy do czynienia wiosną, kiedy nie można było kupić środków ochrony medycznej, wtedy wszyscy próbowali sprowadzać sprzęt ochronny z zagranicy, przede wszystkim z Chin, a w Polsce nie było producentów odzieży ochronnej czy innego asortymentu niezbędnego w takich sytuacjach. W trakcie spotkania przedstawiciele rządu przekazali także prezydentowi informacje o realizacji programu szczepień. Minister Michał Dworczyk zapowiedział również, że pod koniec tygodnia można spodziewać się ewentualnego poluzowania kolejnych obostrzeń. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za te relacje. Istnieje szansa, że z końcem roku uporamy się z pandemią COVID-19. Taki optymistyczny wariant zakłada ekspert, profesor Anna Boroń-Kaczmarska z Krakowskiej Akademii Frycza Mądrzewskiego. Jak podkreśliła w programie trzecim Polskiego Radia, ten scenariusz jest możliwy dzięki szczepieniom i obowiązującym obostrzeniom. Jeżeli uwzględnimy kryterium czasu, drugi rok trwania pandemii, zmniejszenie liczby nowo wykrywanych zakażeń, mówimy w tej chwili o Polsce i generalnie w Europie też takie zjawisko obserwujemy. Do tego dochodzi większe zdyscyplinowanie jednak mieszkańców wielu krajów, w tym oczywiście naszego, i wreszcie szczepienia, które są prowadzone na bardzo szeroką skalę, czyli należałoby oczekiwać, że być może do końca roku uporamy się z tym wielkim nieszczęściem. Minionej doby potwierdzono w Polsce ponad 4300 nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarły 253 osoby, które chorowały na COVID-19. Wyzdrowiało prawie 5000 osób. Jak przekazała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, Polska otrzymała prawie 4 300 000 000 euro pożyczek z unijnego programu wspierającego miejsca pracy zagrożone pandemią. Docelowo całkowita pomoc dla naszego kraju wyniesie ponad 11 miliardów euro. O szczegółach tego wsparcia Beata Pomecka. Przewodnicząca komisji napisała, że pieniądze sfinansują systemy zmniejszonego wymiaru czasu pracy w okresie pandemii oraz wspieranie pracowników w Polsce. To pierwszy podział pieniędzy w tym roku, a czwarta transza pożyczek od jesieni. W sumie kraje członkowskie otrzymały już 53,5 miliarda euro. Poinformował o tym rzecznik komisji Balázs Ujvary. Te pożyczki mają pomóc unijnym krajom poradzić sobie z nagłym wzrostem wydatków publicznych, by zachować zatrudnienie. Wysokość całego mechanizmu pożyczkowego to 100 miliardów euro dla 14 krajów. Program SURE to tanie pożyczki. Pieniądze na realizację inicjatywy są pożyczane przez unijne instytucje na rynkach finansowych pod gwarancję ze strony wszystkich państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jak uratować osoby, pod którymi nagle załamał się lód? Między innymi to ćwiczyli strażacy z Państwowej Jednostki w Lublinie. Nad Zalewem Zembrzyckim była nasza reporterka. Topi się człowiek! Fatla Marcin, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, młodszy aspirant. Co ma zrobić taka osoba? No najlepiej byłoby, żeby w ogóle nie wchodziła na ten lód, ale jeżeli już się zdarzy tak, że lód się załamie, to no, ja bym radził nie panikować, położyć się, wyciągnąć ręce przed siebie jeszcze na niezałamany lód, który się znajduje gdzieś tam z boku, wyciągnąć nogi i starać się wpełznąć jakoś pod ten lód. Patrzcie, dalej, tutaj do mnie. A jeśli zauważymy, że pod kimś załamał się lód, należy natychmiast powiadomić służby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek aktywnie przetrwała dwutygodniową kwarantannę w Melbourne. W jej trakcie trenowała w hotelowym pokoju, ale też miała prawo do kilkugodzinnych treningów na korcie. Jak jej forma przed Australian Open? Dziś przeszła pierwszy sprawdzian i to na piątkę. Klasyfikowana na 17. miejscu w rankingu WTA Polka rozpoczęła rywalizację w turnieju w Melbourne od drugiej rundy, gdyż jako rozstawiona z szóstką wcześniej miała wolny los. Mimo porażki do dwóch w pierwszym secie, w kolejnych zdołała się rozpędzić i nie dała szans niżej notowanej Słowence Kai Juwan, którą zna doskonale z deblowych występów. Mecz zakończył się wynikiem 2-6, 6-2, 6-1. Jak go podsumowała Iga Świątek? Proszę posłuchać. Cieszę się, że przetrwałam, mimo tego, że właśnie nie rozpoczęłam tego meczu dobrze. Udało mi się jakby przechylić szalę tego spotkania, co właściwie nie zdarza się zbyt często. Jestem taką osobą, która dotychczas miała problem z cierpliwością i teraz zdołałam powstrzymać swoje emocje i raczej skoncentrować się na tym, co można zrobić, żeby zagrać trochę lepiej. Zaczęłam grać trochę spokojniej. Też przyznam, że te objawy stresu, które miałam w ciele na początku, trochę odpuściły i zdołałam przekierować trochę swoje myśli na lepsze tory. W trzeciej rundzie rywalką Świątkówny będzie klasyfikowana na 33. miejscu w rankingu WTA Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa. Australian Open rozpocznie się 8 lutego. Paulo Sousa jeszcze na dobre nie rozpoczął pracy jako selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, a już ma spory ból głowy. Jego ból jednak jest niczym w porównaniu do bólu Krystiana Bielika, który skręcił kolano i według oficjalnej diagnozy zerwał więzadło krzyżowe. Piłkarz Derby County w sobotę został zniesiony z boiska podczas meczu z Bristol City. Co to za kontuzja, ile potrwa przerwa, mówi lekarz Mateusz Dawidziu, który do niedawna był w sztabie medycznym piłkarskiej Legii Warszawa. Zawodnik celem powrotu do piłki będzie wymagał ponownej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Przerwa około 9 do 12 miesięcy. Tu powrót zawsze jest spokojniejszy niż po pierwotnej rekonstrukcji, co wynika z faktu, że tu już naprawdę zwraca uwagę się na każdy szczegół. Zawodnik też musi mentalnie się przełamać. Jakie są rokowania na powrót do piłki? Praktycznie 99% szans, że zawodnik do piłki po tego typu urazie wróci. Problemem jest, czy zawodnik utrzyma swój poziom piłkarski lub będzie w stanie wskoczyć na wyższy poziom piłkarski. Mniej więcej według baz danych to jest około 50-60% zawodników po 3 latach utrzymuje poziom lub gra na wyższym poziomie piłkarskim, co wtedy uznajemy za pełen sukces leczenia operacyjnego i rehabilitacyjnego. Krystian Bielik wystąpił w 3 meczach reprezentacji Polski i był poważnym kandydatem do wyjazdu na tegoroczne Mistrzostwa Europy. Niestety obejrzy je w telewizji. Kolejny sport za 2 godziny. To jeszcze o tym, co na niebie. Tego wieczoru i tego popołudnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na południu kraju. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, lokalnie marznącego, powodującego gołoleć. Temperatura od -2 stopni na Suwalszczyźnie, około +1 w centrum do +5 na południu. W nocy zachmurzenie całkowite i duże. Większe przejaśnienia tylko na południowym wschodzie. Na południu kraju opady deszczu, lokalnie deszczu marznącego, no i znowu gołoleć. Na termometrach od -4 stopni na wybrzeżu, około 0 w centrum i na południu do +5 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, z ostatniej chwili. Tylko dziś i tylko w sklepach Euro. Za każde wydane 1000 zł od razu obniżamy paragon o 100 zł. Promocja na wybrane produkty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia.

ma takiej większej różnicy, czy 17 czy 18 lat. To nie jest kwestia wieku, tylko stanu umysłu. Jednak policyjne statystyki odnotowują niepokojące dane. Najwięcej wypadków jest wśród młodych kierowców w przedziale wiekowym 18-24 lata, mówi komisarz Robert Opas z ruchu drogowego Komendy Głównej Policji. Grupa ta charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 tysięcy populacji. W 2019 roku byli oni sprawcami 4910 wypadków, to jest niemal 18,5% wypadków powstałych z winy kierujących. W tych zdarzeniach zginęły 462 osoby, a 6409 zostało rannych. Jest to więc grupa osób, którą cechuje w wielu przypadkach brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami, jednocześnie duża skłonność do brawury i ryzyka. Prawo jazdy dla 17-latków to generalnie nie jest zły pomysł. Anna Zielińska z Instytutu Transportu Samochodowego. Co prawda osoby w wieku 18-24 lata stanowią największą grupę ryzyka, ale istnieją badania, które wskazują, że młodzi ludzie przed osiągnięciem pełnoletności nie czują się całkiem dorośli i są ostrożniejsi. Podobnego zdania jest Tomasz Parol z kancelarii Direct Anuluj Mandat. Licencje kierowcy powinni uzyskiwać młodzi ludzie, ale pod pewnymi warunkami. Dobrze by było, żeby młodzi ludzie mieli możliwość zdobywania prawa jazdy i zdobywania doświadczenia pod okiem dorosłych. Wtedy taki młody człowiek, już zdobywając prawo jazdy, cały czas jeździł pod okiem dorosłego samochodem rodziców. Resort infrastruktury stanowczo odrzuca możliwość obniżenia wieku zdawania prawa jazdy, mówi rzecznik prasowy Szymon Huptyś. Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi prac zmierzających do zmiany przepisów. Nie planujemy zmiany dolnej granicy umożliwiającej uzyskanie prawa jazdy kategorii B. Obecnie polskie prawo zezwala osobom niepełnoletnim na podchodzenie do egzaminów na pierwsze uprawnienie do kierowania pojazdami kategorii B1 i A1. Czyli na razie nic z tego, jest po staremu, a jak jest, to dla przypomnienia kategoria A1 uprawnia do jazdy motocyklem do 125 centymetrów sześciennych pojemności, a kategoria B1 umożliwia prowadzenie lekkich samochodów, tak zwanych mikrokarów, które mają szereg ograniczeń, między innymi niską moc silnika, no i niską wagę. A tematem prawa jazdy dla nastolatków zajęła się Monika Suszek. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Shout. Trójka. Program trzeci. To Mela Koteluk. 22 i 7 trójek w każdej sprawie, w tym przypadku akurat prawa jazdy dla nastolatków. Wyciąganie argumentu, że 18-24 powodują najwięcej wypadków, trochę śmieszne, bo każdy na początku niedoświadczony kierowca może jeździć mniej ostrożnie. I to niezależnie od tego, czy ma 18, czy ma 17. I wtedy, jak ja robiłem prawo jazdy, można było zrobić prawo jazdy w wieku 16 lat. I mam wrażenie, że Armagedonu na drogach nie było. Można polemizować. 22 i 7 trójek w tej sprawie między innymi. Tymczasem 17.30 pojawiła się na zegarze. Jak zwykle o tej porze kilka słów o pogodzie. Teraz za oknami zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na południu kraju. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, około plus 1 w centrum do plus 5 na południu. A co w nocy? W nocy zachmurzenie całkowite i duże. Większe przejaśnienia tylko na południowym wschodzie. Na południu opady deszczu lokalnie marznącego i powodującego kołoleć. Trzeba będzie uważać. Na termometrach od minus 4 stopni na wybrzeżu, około zera będzie w centrum i na południu, do plus 5 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Every time I stare into the sun, trying to find a reason to go on, all I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain. Zapraszamy do Trójki, za 20 minut godzina 18. Na Podlasiu od wczoraj, w województwie lubelskim od przyszłego tygodnia, w całej Polsce wkrótce, czyli niebawem, etapami. Numer alarmowy Straży Pożarnej 998 zostanie przełączony do Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112. Co to oznacza, sprawdzą nasz reporter Tomasz Spicyny. Numer Straży Pożarnej 998 nie znika. Telefonując, nie połączymy się jednak ze Strażą Pożarną, tłumaczy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, generał Grzegorz Alinowski. Obywatel, który zadzwoni na ten numer, nie dodzwoni się już do dyspozytora Państwowej Straży Pożarnej, tak jak dotychczas, tylko do dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Co się zmieni dla Państwowej Straży Pożarnej? Zmieni się tylko tyle, że nie będziemy obsługiwać bezpośrednich zgłoszeń od obywateli, za pomocą numeru alarmowego. Będziemy dostawać dyspozycje od Centrum Powiadamiania Ratunkowego i te dyspozycje realizować. Taka zmiana przyspieszy działanie służb ratunkowych, dodaje lubelski wojewoda Lech Sprawka. Możliwość jednoczesnego powiadomienia o zdarzeniu wszystkich właściwych służb. Na przykład zdarzenie drogowe, gdzie wymagana jest i interwencja Straży Pożarnej, i policji. Wtedy operator numeru 112 równolegle wysyła te dwie informacje do tych dwóch służb. Gdyby w dotychczasowym modelu przyjmował na 998 straż, wydłużamy ścieżkę, bo straż musi wtedy jak gdyby przekierowywać tą informację w kierunku policji. Teraz cały ciężar zgłoszeń do Straży Pożarnej przejmą operatorzy numeru 112. W Lublinie pracują 72 takie osoby. No halo, a kto to mówi? No słucham, numer alarmowy. A to ja nie, to... Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego Jarosław Szymczyk. No ale oczywiście, z niezasadnych to typowe zamówienie taksówki, pizzy. Teraz zresztą czy mogę pomóc? Halo, po co panu pojemnica? Halo. Masz jakąś długą. Halo, halo, dzień dobry, ja chciałam zamówić taksówkę na Rzemieślniczą 8. Operator D07, czy mogę pomóc? Proszę panią, ja nie mogę wprowadzić PIN-u. No oczywiście, jak są ferie, to i dzieci lubią się pobawić numerem. Operator 07, czy mogę pomóc? Przepraszam bardzo panią, ja proszę o ratunek. Błagam. Pani mówi szybko, co się dzieje, pogotowie potrzebne czy policja? Fachowiec do elektryki potrzebny, do prądu. Żeby mi założył światło, ja od niedzieli w pokoju nie mam światła. Z danych wynika, że 65% zgłoszeń to fałszywe alarmy. To wciąż bardzo dużo. Na szczęście linie nie są blokowane. Średni czas oczekiwania na połączenie z operatorem to mniej niż 9 sekund. Tomasz Spicyn, Polskie Radio Lublin. 998 numer nie znika, ale to tak jakbyśmy wykręcili po prostu 112. Podobną operację przeprowadzono już z numerem 997. Docelowo w 2024 roku wszystkie zgłoszenia mają trafiać pod numer alarmowy 112, czyli do Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to polana leśnego. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to sad wiosenny, rozgrzany i senny. Kocham cię, kochanie moje, to rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie, kocham cię. rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie, kocham cię. Zapraszamy do Trójki. Franz Ferdinand. 10 minut jeszcze i będzie godzina 18, 22 i 7 trójek. Jeszcze raz w sprawie prawa jazdy dla nastolatków. Mam trzech synów, którzy zrobili prawo jazdy w wieku 17 lat. Jeździłem z nimi jako 16-latkami, przyznaję. Pozwalałem im jechać bocznymi drogami, siedząc obok. Tak jest w wielu krajach, że właśnie daje się prawo jazdy małoletniemu, ale przez rok musi jeździć pod opieką bardziej doświadczonego kierowcy. 22 i 7 trójek, nie tylko w tej sprawie. Marek Zalewski czeka na Państwa głosy. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Proszę Państwa, to była niezwykle wyjątkowa misja kosmiczna na Ziemi. No i to u nas, w Polsce. Na lotnisku w Pile przez ostatnie 2 tygodnie działała baza Lunares. To pierwszy w Europie obiekt, który symuluje życie na Marsie i ziemskim Księżycu. 5 analogowych astronautów tym razem udało się właśnie na naszego naturalnego satelitę, czyli na Księżyc. Po co? O tym w materiale Przemysława Stochaja. Jesteśmy na Księżycu tym razem. Leszek Orzechowski, analogowy kosmonauta, a zarazem dyrektor habitatu Lunares w Pile. Głównie dlatego, bo dla nas, jeżeli mówimy o organizacji misji księżycowej, oznacza, że my symulujemy tutaj podobną długość dnia jak na Ziemi. A to jest dla nas potrzebne, bo jednak zajmujemy się też tematami związanymi z naszym życiem codziennym, tym ziemskim, to chcieliśmy mieć o wiele bliższe warunki do tego, co mamy tutaj. Gdybyśmy byli na Marsie, długość dnia byłaby 40 minut dłuższa, byśmy nie mogli się z załogą komunikować na bieżąco. I to nie miałoby wtedy przełożenia na grunt ziemski, dodaje Orzechowski, a tegoroczna misja skupia się właśnie na sprawach bardziej przyziemnych, czyli wpływie izolacji na nasz organizm. Cała pandemia tak naprawdę troszeczkę zmieniła to, co my tutaj badamy. I badamy tą izolację ludzi pod kątem misji kosmicznych, czyli tą psychologię grupy, dynamikę grupy, ale też badaliśmy neurologię, czyli jak się nasz mózg zmienia, kiedy jesteśmy zamknięci, nie mamy dostępu do okien, nie widzimy, co jest na zewnątrz. I to jest dokładnie to samo, co teraz cały świat przeżywa w domach, czyli tą kwarantannę. Badania mogą się bezpośrednio przydać przy jakiejkolwiek pandemii, bo każda pandemia będzie związana z izolacją społeczeństwa. Barbara Gronwald, lekarz pokładowy. Po 2 tygodniach jesteśmy w stanie zaobserwować wiele zmian, które są powodowane nie tylko izolacją, ale dietą liofilizatową. Możemy zaobserwować zmiany w ślinie, konsystencji, w parametrach fizycznych. Możemy zaobserwować zmiany w położeniu i pozycji naszego ciała. Mimo że bardzo się staraliśmy przestrzegać jedzenia i jeść tyle, ile trzeba, każdy schudł minimum 2-3 kilo. W czwartej kwarcie takiej misji wszyscy zaczną się troszeczkę bardziej izolować. Czy ktoś będzie więcej czasu spędzał w swojej prywatnej kapsule, czy w laboratorium, którym pracuje. To jest naturalne, tego się nie da zmienić, ale ani też nie jest czymś, czym się powinniśmy martwić. Każdy potrzebuje trochę prywatności, nawet jeżeli jest zamknięty w domu czy w bazie kosmicznej. Poza badaniami nad wpływem izolacji na człowieka pojawiły się też elementy związane typowo z kolonizacją kosmosu. Kanieczka Piotr, jestem członkiem załogi. Testowaliśmy łazika w warunkach właśnie trudnego terenu na Księżycu. Testowaliśmy również modelowanie, tak, czyli jakie sprzęty potrafimy sobie zamodelować, żeby wykorzystać tutaj dla nas w bazie. Co było tak naprawdę najtrudniejsze? Bo wiadomo, byliście zamknięci 2 tygodnie, ale czy to był największy problem? Wie pan, wydaje mi się, że nawet ta izolacja nie jest taka straszna, bo jeżeli jesteśmy zamknięci w czterech ścianach w domu, to jesteśmy w bardzo małej ilości osób uwięzieni, a tutaj jednak tych osób jest więcej, to są obce osoby, więc możemy zawierać nowe znajomości. A za czym pan najbardziej tęsknił? Za prawdziwym jedzeniem. My jedliśmy, tak jak w kuchni tam może widać, liofilizowane jedzenie, to są gotowe potrawy, z których została odsysana woda. Przygotowanie ich polega na tym, że zalewamy to z powrotem wrzątkiem, jest taka trochę papka, więc prawdziwe potrawy, na przykład świeże owoce, warzywa, byłyby bardzo potrzebne, ale ich tutaj nie mieliśmy. Ta ostatnia misja była tak naprawdę początkiem szeroko zakrojonych badań, które wspólnie z astronautami realizuje Ministerstwo Zdrowia. W tym roku odbędzie się jeszcze kilka takich niby lotów, którym będziemy się przyglądać. Here I go out to see again. The sunshine fills my head. And dreams hang in the air. Gulls in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. Not so alone.